Het NOS-journaal. Extinction Rebellion stopt met zijn protestacties op de A12. Als vanmiddag een motie over subsidies voor fossiele brandstof in de Tweede Kamer wordt aangenomen. Dat lijkt inmiddels een formaliteit. Die motie gaat over de afbouw van de subsidies. Hamas waarschuwt dat inwoners van de Israëlische kustplaats Ashkelon over uiterlijk een half uur moeten vertrekken. Wat er dan gebeurt, zegt Hamas niet. Ashkelon ligt nog geen 10 kilometer ten noorden van de Gazastrook. Het dodental aan de Israëlische kant is inmiddels opgelopen tot boven de 1000, meldt de Israëlische ambassade in de VS. Aan de Palestijnse kant worden 770 doden gemeld. En de verdachte van de steekpartijen in Utrecht blijft 14 dagen langer vastzitten. De verdenking is ernstig genoeg om hem langer vast te houden, vindt de rechtbank. ANWB Verkeersinformatie. Met 60 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je momenteel op de A15, Europoort Gorkum. Een kwartiertje bij knooppunt Ridderkerk. Door 8 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Wordt langzaam gereden tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor Economie op NPO Radio 1. We gaan het zo hierover hebben. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen, zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, kersen elke maat. Ja, ik denk, wat hebben ze nou hier verzonnen? Nou, mijn gast van zometeen woont in Spanje. Daar ontdekte hij dat de prijs die boeren voor sinaasappels krijgen zo laag is dat ze de sinaasappels maar gewoon in de boomgaard laten vrotten. En dus besloot hij ze in Nederland te gaan verkopen. Geld of je leven? Maar eerst, het KNMI heeft verschillende klimaatscenario's geschetst die laten zien dat weersextremen vaker gaan voorkomen. Om ons land tegen die extremen te beschermen moeten er vele extra miljarden worden uitgetrokken. Dat zeggen althans de waterschappen. Maar ja, hoeveel is er dan nodig en waar moet dat geld naartoe gaan? Ga ik over in gesprek met Jeroen Haan, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf ook bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Welkom meneer Haan, goedemiddag. Goedemiddag. Als een dijkgraaf nu over zijn dijken wandelt, wat denkt hij dan? Dan denkt hij, wat is het een heerlijke nazomerweer. En ja, wat stroomt de rivier mooi in dat Hollandse landschap van de dijken. Ja, nou nu nog een paar miljarden er tegenaan en we kunnen rustig slapen weer. Nou ja, een paar miljarden, maar ook wel een paar kuub zand. Een paar mensenhanden die dat we moeten maken. Maar het klopt natuurlijk wel wat u zegt. We zijn hard aan het werk elke dag aan waterveiligheid. Ja. Maar er moet een tandje bij. Ja, er moet een tandje bij. Laten we dat eens even proberen concreet te maken. Want ik lees in die berichtgeving ook dat het gaat over 2100. Toevallig vroeg mijn zoontje vorige week aan mij: denk jij dat ik 2100 ga meemaken? Toen gingen we eens even rekenen. Dat is ongeveer zijn oude dag, zal ik maar zeggen. Dus daar hebben we het over. De oude dag van mijn kinderen. Dus zo ver weg is dat misschien ook weer niet. Maar wat moet er voor 2100 gebeurd zijn? Ja, dat ligt er een beetje aan wat er allemaal precies op ons af gaat komen. En voor een deel hebben we dat zelf in de hand. Het KNMI die heeft gekeken wat gaat er gebeuren als we ons houden aan onze afspraken zoals die in het Parijse klimaatakkoord gegaan zijn. Ja. En dan zie je dat eigenlijk de weersomstandigheden zoals die er nu zijn, ja, die zullen nog wel een stukje ernstiger worden. Maar als we doorgaan met uitstoten zoals we nu doen, ja, dan gaat de klimaatverandering harder door. En dan zullen we ons meer moeten voorbereiden op extreem weer. Ja. En dan moet u denken aan nattere winterperiodes, langere en hetere zomerperiodes en tegelijkertijd in die zomerperiodes toch ook heftigere hoosbuien. Dan moet u denken aan effecten als dat de zeespiegel verder gaat stijgen, mm-hmm, en harder gaat in tempo. En u moet denken aan inderdaad veranderende rivierafvoeren. Ja, nou, om dat allemaal tegen te gaan en voor te zijn moet er heel veel geld extra naar de waterschappen. We betalen nu zo'n 13,7 miljard, begrijp ik, aan de waterschappen. En hoeveel moet dat worden? Kijk, u betaalt aan de waterschappen voor eigenlijk het dagelijkse onderhoud, zal ik maar zeggen, van het watersysteem. En daarvoor zorgen we dat de mensen, planten, dieren hier allemaal in Nederland kunnen wonen. We maken ook het vervuilde afvalwater, wat via de riolen komt, maken we ook schoon. Ja. En wat je ziet is dat er dus eigenlijk verschillende opgaven zijn die we daarin hebben. Dus we moeten zorgen dat die piekbuien bijvoorbeeld opgevangen worden. Voor een deel doordat we de sponswerking in de bodem beter benutten. Maar voor een deel zullen we daar ook misschien bassins voor aan moeten leggen. Waterbergingen. Ja. Ja. We zullen wat aan de dijkversterkingen moeten doen. En we moeten na gaan denken, wat gaan we inderdaad op termijn met die kust doen, met die zeespiegelstijging. Ja, maar ik betaal nu, ik zat net nog even na te kijken, ik denk, hoe zit het ook weer in elkaar? €350 per jaar voor aan de waterschapsbelasting. Hoeveel gaat dat worden? Volgend jaar, het jaar erop, denkt u? Waar moet ik rekening mee houden? Nou, voor volgend jaar kan je eigenlijk gewoon kijken in je waterschap van wat gaan ze op de begroting zetten. En wat je ziet is dat de meeste waterschappen nu toch wel als gevolg van forse prijsstijgingen van de grondstoffen en de energie ergens tussen de 10, maar sommige ook wel 50% uitschieters naar een tariefsverhoging hebben. En dat scheelt dan nog wel weer of je inwoner bent of een agrarisch bedrijf bent of een gewoon bedrijf hebt. Maar als u het hebt inderdaad op de langere termijn en de klimaatverandering die zet zo door. Ja, dan moet je echt gaan denken aan misschien wel een veelvoud daarvan. En dan kan je zeggen, goh, dat is heel ingewikkeld, want mensen betalen al veel. Mm-hmm. En dat is ook zo. Mm-hmm. Maar daar krijgen ze gelukkig ook heel veel voor terug. Maar kan het maar zo zijn, meneer Haan, sorry dat ik onderbreek, kan het maar zo zijn dat ik €1000 per jaar aan waterschapsbelasting over een paar jaar betaal? Nee, niet zomaar en ook niet over een paar jaar. Maar wat je wel ziet is dat we nu al wel met extra maatregelen die dat extremere weer wat er nu al is, moeten gaan aanpakken. Ja, en waterschappen hebben een taak om daarvoor te zorgen en daar heffen ze de belasting voor. Ja. Nou, u kunt één keer in de vier jaar ook gaan stemmen. Dus het waterschapsbestuur bepaalt samen hoeveel moet er dan volgend jaar en de komende vier jaar gebeuren. Ja, nee, ik ga er helemaal vanuit dat het heel doelmatig besteed wordt natuurlijk, die belasting die we betalen. Maar als u zeker zegt dat er sommige waterschappen zijn die 50% meer gaan vragen volgend jaar, dan wordt het wel stevig. Maar goed, dat is dus ook nodig om tegen te gaan dat we overspoeld worden, zal ik maar zeggen, zonder heel veel rampspoed in te gaan brengen. U had het ook over dijkverzwaring. Dat vond ik interessant, want u zei die dijken moeten soms, of u zei niet, maar ik las dat de dijken soms wel met een meter omhoog moeten. Dat betekent dat een dijk in de breedte zo'n beetje 20 meter verbreed moet gaan worden. Nu kom ik wel eens op een mooie zomerse dag en ik pak de racefiets, dan kom ik wel eens over een dijk heen en zie ik allemaal van die mooie huisjes strak aan de dijk liggen. Die moeten dan weg, denk ik dan. Ja, ik vrees dat in de toekomst echt wel een afweging gaat worden van kan iedereen die nu aan de dijk woont daar blijven wonen. Daar hebben we nu ook al mee te maken met de huidige generatie dijkverzwaringen. Maar als inderdaad de rivieren verder extremer gaan worden in de afvoer, met name dan gaat het over hoogwater, als de zeespiegel verder blijft stijgen, ja, dan is het inderdaad, dan moeten die dijken steviger, hoger, soms ook voorkomen dat er water onderdoor stroomt. Dat doen we nu ook al samen, het Rijk en de waterschap. We werken samen in het hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar er zal wel een tandje bij moeten dan. Ja, begrijp ik. U bent de gast in een economieprogramma. Dus we kijken ook al een beetje met die bril. Dan denk ik meteen, krijgen we het scenario dat over een x-aantal jaar mensen die strak aan de dijk wonen gewoon uitgekocht moeten gaan worden? Omdat die daar gewoon kunnen. Ja, dat kan heel goed. Dat klopt. Maar je moet het ook zo zien. Kijk, we doen het ergens voor. Hè? We beschermen het achterland. Alle mensen die achter die dijk wonen, werken, recreëren. De dieren, de planten die daar leven. En daarvan zeggen we, die moeten we goed beschermen. Daarvoor hebben we ook nieuwe normen vastgesteld. Mm-hmm. En eigenlijk is alles wat we investeren, om even in economische termen doen, investeren in dijkversterking, investeren in waterveiligheid, is ter bescherming van de economische waarden en de levens die daarachter zitten. En eigenlijk kan je, als je er een business case van maakt, altijd met die business case uit in Nederland. Ja, en dus u heeft ook nooit het idee van, ja, er moet zoveel geld naartoe, tientallen miljarden, dat is het nog wel waard. Moet je niet van sommige delen zeggen van, nou, bijvoorbeeld het Westen, weet allemaal, dat heeft het wat moeilijker dan het oosten van het land. Maar u zegt, we moeten overal die investering doen. Ja, op dit moment is het altijd een goede investering. Maar als u zegt terecht, hè, de generatie van uw zoontje in 2100... dan kunnen we wel gaan bekijken, stel dat nu die zeespiegel verder stijgt, dat die rivierafvoer verder omhoog gaat, ja, dan zullen we op een gegeven moment die rivier niet meer vrij in de zee kunnen laten stromen. Dan moet je in West-Nederland wel na gaan denken, kunnen we daar waterbergingen gaan maken? Moeten we daar iets met sluizen of dammen gaan doen? Of moeten we juist bovenstrooms maatregelen gaan nemen? Ja. Dus het zijn ook met name ruimtelijke keuzes. En natuurlijk kosten die ook een hoop geld en investeringen. Waar we nu over na moeten gaan denken, zijn die wel toekomstbestendig? Ja, en die ruimtelijke keuzes, daarmee zegt u ook misschien grotere overloopgebieden, uit de waarde, hoe dat dan ook heet. Maar in ieder geval plekken waar je dus niet moet gaan bouwen ook. Ja, dat is inderdaad een van de dingen die je nu gewoon moet zeggen. Hè. Dus rivieren waarvan je nu weet, het is inderdaad zoals u al zei, als je daar fietst en woont, is het heel erg prachtig. Ja. Maar ja, het kan wel. Die zijn wel bedoeld om het water af te voeren. Of als er heel weinig water is, om in de droogte tijden, om juist water ergens naartoe te brengen. En ja, dat is wel de primaire functie van de rivieren en de dijken. Ja, u roept ook op aan een volgend kabinet. Nou, dat duurt helemaal niet zo lang meer. Tenminste, weet je nooit in dit land hoe lang dat precies duurt. Maar een volgend kabinet moet heel veel geld uittrekken om hier al mee aan de slag te gaan. Hoeveel geld zou een volgend kabinet moeten uittrekken? Heeft u daar een beeld van? Ja, we zijn die sommen wel een deel aan het maken. Maar ik zei al, het zijn verschillende opgaves. Dus het zit voor een deel in geld. Bijvoorbeeld inderdaad voor het opvangen van die extreme weersomstandigheden. Het gaat ook over gezond water. Hè? Want de waterkwaliteit als gevolg van de klimaatverandering. Het wordt warmer. We zien meer botulisme, meer problemen in de waterkwaliteit met blauwalgen. Dus daar moeten we in investeren. We moeten ook investeren in het goed nadenken over waar. Daar geven we water de ruimte. En dat gaat dan soms in combinatie en soms ten koste van. Bouwen, natuur, landbouw. Ja, en daar hebben we ook denkkracht voor nodig. Dus het zijn allemaal verschillende investeringen die we nu al moeten gaan doen. Maar hoeveel, waarvan zegt u nou, dat zou een richtbedrag zijn wat een nieuw kabinet eigenlijk op zou moeten nemen in zijn begroting? Nou, ik heb daar niet al een getal voor al die verschillende sommen zoals ze nu gemaakt hebben. Want maar we hebben het over miljarden dan, neem ik aan. Nou ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. En ziet u genoeg in de verkiezingsprogramma's terug als het hier om gaat? Nou, wat eigenlijk te merken is dat de teksten die je leest zijn voor een heel groot deel dat het inderdaad het bewustzijn van we moeten nu die keuzes gaan maken en ook voor de lange termijn daar rekening mee houden. Ja. Die zijn behoorlijk geruststellend. Maar ja, dan is vervolgens de vraag inderdaad, brengen ze dan ook het geld mee om daarin te gaan investeren? En het ingewikkelde is natuurlijk, en dat snap ik ook wel, ja, we moeten niet alleen kijken wat moeten we nu doen, maar juist ook op die lange termijn. Ja. En ja, en daar is inderdaad soms natuurlijk de politiek maakt soms keuzes voor de lange termijn en kies soms ook wel voor een korte termijn belang. Ja. Dus vandaar dat ik heel blij ben dat we ook dit gesprek nu wel met elkaar voeren. Ja. Van hoeveel is er dan nodig? Waar moeten we in investeren? Dat is voor nu en de lange termijn echt altijd een goede investering. Ja, maar ik zie in ieder geval bijvoorbeeld het partijprogramma van de VVD die zegt bijvoorbeeld, we zorgen ervoor dat uiterlijk 2050 al alle dijken en keringen verstevigd zijn, zodat we overstromingen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Maar wat moet hoeveel geld moet je uittrekken als je in 2050 dat al gedaan wil hebben? Ja, dat zijn we ook nu aan het uitrekenen. Want we hebben net de sommen opnieuw gemaakt met wat ik zei, die nieuwe normen. Die dus kijken naar welke waarde en economische waarde ook zit er in dat achterland. We weten dat we ongeveer een vergroting krijgen van 1500 kilometer die we dachten te moeten gaan doen. Dat dat toch zeker wel 2000 kilometer is. Okay. En we weten ook dat door de gestegen prijzen van grondstoffen, van energie. Maar ook het rekening houden met materiaal wat minder stikstof en CO2-uitstoot, dat inderdaad ook meer geld gaat kosten. Ja. En die sommen zijn we nu aan het maken van wat moeten we dan tot 2050 daar ook al aan doen. En los van het geld, is het haalbaar om te denken dat over 27 jaar de alle dijken verstevigd zijn? Dus dan heb je die 2000 kilometer gehad, zoals u zegt. Dan heb je al die huisjes, al die huizen die er aan staan, die mensen zijn allemaal uitgekocht. Acht u dat reëel? Nou, gelukkig hoeven we niet iedereen uit te kopen. Zijn er ook nog wel wat andere technieken. Maar ja, wij zullen er echt op inzetten. En dat is echt een samenwerking van het Rijk met de 21 waterschappen. Dat we inderdaad dat programma voor 2050, dat we dat inderdaad kunnen realiseren. Ja. Dat gaat niet vanzelf. Dat kost geld. Dat kost menskracht. Dat kost energie en grondstoffen. Dus we zullen daar hard aan moeten werken. Maar daar gaan we wel voor. Ja. Daar zijn we echt voor ook op aanspreekbaar. Ja, als u nu over de dijk loopt als dijkgraaf, ziet u dan ook al wat van die klimaatverandering? Ja, zeker. Wat we bijvoorbeeld merken is 2 jaar geleden dat in Limburg zo'n enorme hoosbui viel. Eigenlijk zo'n heel weersysteem. Ja. Let op, hè, in België en Duitsland heeft dat tot 180 doden geleid. En we hebben echt gewoon in Nederland geluk gehad dat er bij ons geen dodelijke slachtoffers gevallen zijn. Dus ja, ik zie dat we nu ook echt al bezig zijn om die dijk te versterken. Om daar waar mogelijk meer ruimte voor de rivier te geven. Om ook inderdaad die dijken soms weer biodiverser te maken, dus om ze duurzaam aan te pakken. Ja. Ik zie veel activiteit. Ik dank u voor dit gesprek, Jeroen Haan, dijkgraaf bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Geld of je leven. Ja, wat zou u doen als u in Spanje zou wonen en daar zou zien dat heerlijke sinaasappels niet worden geoogst, maar gewoon wegliggen te rotten in de boomgaard? Nou, dat overkwam Maarten Erasmus. Hij besloot in actie te komen, zette een oproep op LinkedIn en kreeg vervolgens een stortvloed aan reacties. En nu zit hij hier, zo gaat het al. Maarten Erasmus, van harte welkom. Goedemiddag. Dankjewel, Hans. Even in Nederland. Even in Nederland. Je woont nog niet zo lang in Spanje? Nee, een jaar. Ja. Jij ging op avontuur. Ik heb wat zitten lezen. En ook in die posters. En ik zag ook een artikel over jou in een vakblad. Ja. Je hebt daar een huis gekocht. Ja. Jij ging op een gegeven moment, zoals het dan correct sociaal hoort, langs bij de oud-eigenaar van dat huis? Ja, we hadden net ons huis gekocht. Dus zijn we naar de oud-eigenaar gegaan. Ontzettend vriendelijke man. Een oud-rechter is dat. Maar inmiddels met pensioen. En hij zei van, was ik blij dat we zijn huis gekocht hadden. Maar hij zei van, mijn broer heeft een boomgaard. Wil je die niet even zien? En dan neem je wat sinaasappels mee voor in het vliegtuig. Dus dat wilden wij wel. Dus hij nam ons mee naar het centrum van het dorpje. En dan zag je een soort zandvlakte met een vuilnisbak en een muur. En ik, ja, wat gaat dit worden? En hij doet de grote ijzeren poort open. En wat zien wij? Een prachtige boomgaard. Inderdaad, helemaal vol met sinaasappels. Maar ook citroenen en kolen zo groot als kippieballen. Het was een zwembadje erbij. En zo, echt een paradijsje was het. Dus jij kreeg een klein netje mee, of niet? En wij kregen inderdaad een boodschappentas. Die vulde die. En ze hadden zoiets van, nou, dat gaan we niet meer meekrijgen in het vliegtuig. Kregen we nog een boodschappentas en eigenlijk gingen we met vol beladen gingen we weer de auto in. En we voelden ons een beetje, hoe zeg je dat? Bezwaard. Bezwaard, ja. Van al die gulheid. Maar dat maakt niet uit, zegt hij, want wij laten die sinaasappels toch allemaal liggen. Dat is gewoon mest voor volgend jaar, want ze zijn niet te verkopen. En toen ging, want jij bent... Jij zat ook in de inkoop in Nederland. Ja. Dus je hebt verstand en zicht op als het gaat om prijsstelling. Er ging een soort belletje aan of af, hoe je dat ook zegt, in jouw hoofd toen hij dat zei. Ik heb dat bewaard inderdaad. Ik ben natuurlijk met het huis opknappen begonnen. Dus ik heb er even niet meer heel erg aan gedacht. Maar inderdaad, als je door het dorp reed, zag je overal die sinaasappels op straat liggen. Dus je werd er wel aan herinnerd dat er iets aan de hand was. En in juni dacht ik, die mensen zijn zo aardig. Want het zijn echt zulke fijne mensen die alles met jou delen. Ik wil iets terugdoen voor dit dorp. Misschien is het wel mogelijk dat we in Nederland een voedselplatform vinden. Ja. Die sinaasappels voor een wat betere prijs wil kopen. Ja, nog even één stap terug. Waarom liggen die sinaasappels? Appels dan allemaal te verrot op de grond? Ze kunnen ze zelf niet opeten allemaal. Dus plukken kost arbeidskrachten. Maar gewoon verkopen? Ja, aan wie? Dat lukt ze dus niet. Ze verkopen het aan de coöperatie. Ja. En die verkopen het weer aan de sapfabriek. Ja. En dan praat je niet over Don Simon, over Coca-Cola, over Schweppes. Echt grote partijen. Ja, daarom. En die bieden dan de dagprijs, of de uurprijs eigenlijk. Ja. En dan weet je gewoon dat het natuurlijk altijd de laagste prijs van is die er is. En die is dus zo laag dat ze die sinaasappels gewoon, die gaan ze niet eens oprapen voor dat bedrag? Nou, een gedeelte doet dat natuurlijk wel. Ze hebben vorig jaar nog 300.000 kilo hebben ze ingezameld. En er is nog een coöperatie, een dal. Ja. Dus er komt heus wel wat naar die sapfabriek toe. Maar ze moeten natuurlijk ook daar mensen voor hebben. Het gebied loopt leeg. Jonge mensen trekken naar de stad. Zuid-Spanje hebben het over, ja. Ja, want er is geen... het is Zuid-Spanje aan de voet van de Nevada, of de Sierra Nevada. En dicht tegen de Middellandse Zee aan. Ja. Maar jij dacht, ik wil die sinaasappels redden van de verrotting. En toen... Je bent een soort luk, ja, ik soort vind brug dat zonde, begonnen dat zit in tussen daar en Nederland. Ik denk, ik zal eens een post doen in Nederland. Misschien heeft er iemand belangstelling. En dan ben ik naar het café gegaan. Van, zou dat een goed idee zijn? En dan zei, nou, dat zou wel een goed idee zijn. Dan moet je bij de coöperatie zijn. Dus ga daar maar vragen. Ik denk, nou, dat lijkt me wel een leuk projectje. En dat is inderdaad een heel groot project geworden. Ja. Want ik had inderdaad 1,3 miljoen views. Ik denk dat ik een paar duizend e-mailadressen heb gehad van mensen die geïnteresseerd zijn. Volgers, mensen die sinaasappels bestelden. Doe mij maar een kistje. Ja. Maar ook bedrijven die me gaan helpen in Nederland met de distributie. Mm-hmm. Dus het wordt een hele serieuze expeditie. Dat allemaal naar één post op LinkedIn eigenlijk, hè? Ja, ja. Inderdaad. Ja. En wat is nou het businessmodel, zal ik maar zeggen? Het businessmodel financieel bedoel je? Ja, want jij verkoopt die sinaasappels rechtstreeks naar Nederland. Dus ze worden daar in een vrachtwagen geladen en gaan linea recta naar Nederland. Kijk, er zijn twee mensen die natuurlijk een beetje de dupe zijn van de huidige supply chain. Je hebt de boer, die zit helemaal aan het begin. Die heeft eigenlijk En een boer, moet je denken, het zijn er 300. Dus het zijn hele mensen met een tuin, met een boomgaatje. Het zijn echt hele kleine, vaak oude mensen die dat geërfd hebben. Van, zo moet je dat zien. Hè? Mm-hmm. Die krijgt de prijs die de sapfabriek biedt. Ik zeg, nou, ik ga dat verhogen. Dat is op zich helemaal niet zo moeilijk. Een dubbeltje erbovenop, dat kunnen ze in Nederland. Dat merk je eigenlijk niet eens in de eindprijs. En aan de andere kant heb je natuurlijk de consument die in Nederland bij de supermarkt zijn sinaasappel haalt en niet weet waar die vandaan komen. Of nou ja, goed, dat is, die willen ook graag, want dat is natuurlijk ook een reden dat iedereen reageerde. Die willen natuurlijk ook graag de echte sinaasappels die niet in een koelcel hebben gelegen, die niet met een waslaag zijn voorzien. En ja, die ook, ja, zeg maar, van de boer de goede zorg hebben gehad. Ja, want ik zat nog even te kijken. De Albert Heijn zag ik nu net, noem maar wat, €2,80 voor 2 kilo sinaasappels. Maar daar zit, wat zit daar? Er zit een koelcelopslag in. Er zit een, zeg je nou, er zit een waslaagje overheen. Ja. Dat verhoogt allemaal die prijs ook. Nee, dat verlaagt de prijs. Een koelcel, daar kun je ze mee bewaren totdat je natuurlijk een betere prijs kan krijgen voor je sinaasappels. Ja. Of, nou ja, in ieder geval dat het spreidt, de buffert. Ja. Nou, onze coöperatie heeft helemaal geen koelcel, dus dat gaat niet gebeuren. Heeft ook geen geld voor een wasinstallatie. En die was, die wil je niet. En dat is echt gif. Ja. En wat levert dit de boer op? Ik denk ongeveer het dubbele van wat ze normaal krijgen. Dus jij helpt die boeren eigenlijk? Ja, wij gaan denk ik iets van 600 boeren gaan wij helpen met het aantrekkelijk maken van sinaasappeloogst. Ja. En waarom denk je dat zoveel mensen op jouw post hebben gereageerd? Want ik kan ze eigenlijk voor de prijs misschien wel beter bij de supermarkt halen. Ik denk dat mijn openingszin was, ging niet over sinaasappels, maar dat ging over goudse kaas en dat ging over komkommers. Als ik in Spanje in de supermarkt loop, dan zie ik dat die 30% goedkoper zijn. Ik denk, hey, die moeten met een 2000 kilometer getransporteerd worden. 30% goedkoper dan hier in de supermarkt? Dan in Nederland, ja. Ah. En ik vond, ja, daar kreeg ik zelf een gevoel van, dit klopt niet. Dit is niet eerlijk. En ik heb daar dat als openingszin gebruikt in die post. En ik denk dat iedereen zoiets van, hey, dat is raar. Daar klopt hier iets niet. Dus je krijgt een beetje een activistisch gevoel. En dan ook nog dat die boeren ook zo weinig geld krijgen. Dat is dubbel activistisch. Maar ik denk wat dat klopt daar er dan wel niet? Eventjes nog, wat klopt er dan niet? Nou ja, als jij 2000 kilometer komkommers transporteert, ja. Die zijn best zwaar. Dat kost misschien wel een dubbeltje per komkommer. Mm-hmm. Is het best raar dat die daar dan nog veel goedkoper in de supermarkt liggen. En wat toont dat dan aan? Dat het systeem, zal ik maar zeggen, van hoe we met voedsel omgaan, dat niet klopt? Of? Nou, dat toont aan dat sowieso dat er een bepaalde. Ja, er zijn maar heel weinig inkoopstromen natuurlijk in voor de Nederlandse supermarkten. Die hebben eigenlijk de markt in handen. Ja. En een product wat heel erg aantrekkelijk is, wat Spanjaarden eten heel graag goudse kaas. Maar Nederlanders ook, ja, die kunnen dan gewoon de prijs manipuleren. Dus dat heeft niks meer met de kosten te maken natuurlijk. Nee. Moet er wel bij zeggen dat ze in Spanje geen btw op basisvoedingsmiddelen rekenen. Ja, dus precies. Dat scheelt al 9% met Nederland. Dus ja. Je kunt het op allerlei manieren wel wat nuanceren. Maar toch blijft het raar. Nou ja, en opgeteld bij de reacties die op jouw oproep kwamen op LinkedIn, laat het misschien zien dat wij, de mensen, dat we behoefte hebben aan zo rechtstreeks mogelijk kopen. Dat we willen weten waar het vandaan komt. Dat we ook niet meer willen meedoen aan die hele systematiek van waar we eigenlijk geen invloed op hebben. Ja, ik denk dat mensen dat wel aanvoelen. Als ik bij zo'n boomgaard op bezoek ga, en dat zou een consument zou dat ook doen. Stel dat hij bij zo'n boomgaard naar binnen zou lopen en de boer zou kennen. Ja. Dan is niet de eerste vraag, wat kost dit? De eerste vraag is van, wat een mooie sinaasappels. Mag ik ze een keer proeven? Wanneer zijn ze op hun best? Want ik wil ze geplukt hebben, dat ze op het zoetst zijn. Ja. Dat soort dingen. Doe je er misschien chemicaliën overheen, hè? Pesticiden. Dat zijn natuurlijk ook vragen die vragen hebben niks met geld te maken. Maar die komt pas, maar zodra je de supermarkt binnenloopt, ja, dan kan je die vragen natuurlijk niet stellen. En dan is prijs waarschijnlijk een veel belangrijker selectiecriterium. Maar is jouw doel dan ook de supermarkt overbodig maken? Dat stond in mijn post, ja. Ja, die kan je niet meer weghalen. Heb je goed gelezen. En daar hebben heel veel mensen ook, ja, we gaan de supermarkt overbodig maken. Nee, dat is mijn doel helemaal niet. Natuurlijk hebben die een functie. Maar supermarkten doen natuurlijk zoals ze geschapen zijn. Die willen goedkoop inkopen. En die willen zo duur mogelijk en zoveel mogelijk verkopen. En dat is mijn doel dus niet. Ja, het was een activistisch momentje, zou ik maar zeggen. Een activistisch momentje. Ja. Ja, dat is goed, want anders kom je er misschien niet. Ja, daarom. Wie is de doelgroep dan eigenlijk? Ik krijg dus hulp van voedselplatforms in Nederland. Ja. Ik heb Boer en Voedsel, die brengt alle voedselplatforms in Nederland bij elkaar. En ja, als er dus een vrachtwagen komen, dan gaan zij onderling de pallets verdelen. Die gaan naar landwinkels, naar boerenwinkels. Ja. Die mensen bestellen ook van tevoren al. Hè, want het is plukken, het is in de vrachtwagen naar Nederland, onmiddellijk naar de winkel. En daar kunnen ze een bestelling op. Dus er zit van boom tot fruitmand zit er zeven dagen tussen ongeveer. Ja. En ik heb No Waste Army. Die hebben ook zeer veel interesse. Die gaan ook een aantal vrachtwagens afnemen. Ja. En onder hun, die hebben een hele grote achterban van mensen die tegen voedselverspilling zijn of daar de strijd mee aan willen gaan. En die gaan ook van mij afnemen, of ja, van ons afnemen. Ja, het is een voor de hand liggende beeldspraak. Maar kan je zeggen dat jij een eind maakt aan het uitknijpen van die boeren daar? Nou, ik wil wel. Ja, zeker, zeker. Het is heel triest om te zien. De man van de coöperatie, die president, vertelde dat ze een aantal jaren geleden 10 miljoen kilo deden per seizoen. Dat is nu nog maar 1 miljoen. Hoe komt dat? Natuurlijk worden die boeren oud en die hebben geen mensen meer om te plukken. Maar ze rooien ook de sinaasappelbomen om daar avocados voor te planten. Die brengen veel meer op. Ja, maar dus avocados, die kosten heel veel water. 60 liter per boom. Ik hoor dat jij nog lang niet klaar bent. En dat is misschien maar goed ook. Hou de post in de gaten, zou ik willen zeggen, van Maarten Erasmus. Dan volgt er misschien nog wel meer dan alleen die sinaasappels. Ik dank je wel voor dit gesprek. Goeie reis terug naar Spanje en sterkte daar. Dank je wel. Tot zover. Geld of je leven voor vandaag. Wilt u niks missen? Abonneer je dan op onze podcast. Kunt u alle gesprekken nog eens terugluisteren. Hier zo één vandaag. En zometeen is dat gepresenteerd door Suzanne Bosman. Hele fijne middag nog. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Denkend aan Holland. Hoor ik vooral veel mooie verkiezingsbeloften. Zonnepanelen op alle daken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. Dat grip op migratie belangrijk is. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Maar kiezen doe je niet alleen voor de komende 4 jaar. Spraakmakers gaat voor een groter verhaal. Stemmen voor de toekomst. Morgenochtend in Spraakmakers vanaf 10:30. Denkend aan Holland. Bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen, helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en alcohol heeft daar een schadelijk effect op, zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. De Nederlandse reisopera brengt Korngold's meesterwerk Das Wunder der Heliane. Met in de hoofdrol niemand minder dan Annemarie Kremer als Heliane. Nu te zien in de theaters. Gordijnen bestellen? Voordeelgordijnen.nl. Voordeelgordijnen.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes, nu voor maar 9 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Van kinds af aan is hij gegrepen door bluegrass muziek. Singer-songwriter Bertolf. Nu komt zijn droom uit. In Nashville een bluegrass album opnemen met zijn grote helden. Wordt hij geaccepteerd? Vanavond in het Uur van de Wolf de swingende muziekdocumentaire Bertolf in Bluegrass. 10:50, NTR NPO 2. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers.